पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण आप भी मन रहे हैं कोई बात आई नहीं खास एक ये निवेदन था कि सर्वभूत इते रहता ये ज्ञान योग में दो बार दोनों जगह ज्ञान योग के प्रसंग में आया है और इधर कर्मयोग के प्रसंग में सर्वभूतात्म भूतात्मा आया है तो इन दोनों को सर्वभूत इते रहता तो कर्मयोग में देना चाहिए और सर्वभूतात्म भूतात्मा ये ज्ञान योग में देना चाहिए ये उल्टा पुल्टा जो किया इसका वास्तविक तात्पर्य क्या है समझ में नहीं आ रहा गोविंद गोपाल की गए हो वास्तव में गीता का क्या तात्पर्य है देखो सच्ची बात यह है कि भगवान जाने मैं जो कहता हूँ मेरे अध्ययन से मैंने समझा वो बात कहता हूँ ये जो ज्ञान मार्ग में आया कि सर्वभूति तेरता तो ये क्या तात्पर्य है तुम्हें तो ऐसी बात मन में आई कि ज्ञान योगी होता है वो उपराम होता है स्वाभाविक सब संसार से उपरुत होता है तो उपरुत होता है उसे बेपरवाही होती है तो लापरवाही है वो बैराग्य नहीं है बैराग्य वो राग का अभाव जहाँ होता है उससे विरक्ति होती है वो तो होता है वैराग्य जो लापरवाही होती है उसमें तामसी भाव आ जाता है तो लापरवाही आने से दूसरों की परवाही नहीं करता तो दूसरे परवाही न करता इस वास्ते भगवान कहते हैं भाई सर्वभूत हितिरत होना चाहिए तो ये भगवान ने पद जान करके ऐसा दिया ऐसा मालूम होता है वहां उपनति से जो लापरवाही हो जाए तो लापरवाही नहीं करनी चाहिए लापरवाही भी बैराग होता है बैराग नहीं लापरवाही लापरवाही तामसी वृत्ति है सात्विक वृत्ति नहीं है बैराग बोला तो मन राग का अभाव है अपना संसार में खिंचाव नहीं है ये है पर बेपरवाही रहना है ना ये तो बेपरवाही भी होती है बैराग में परंतु बेपरवाही किस ढंग की कि अपने सुख के लिए बेपरवाही होती है अपने सुख के लिए परवाही होती है अपने शरीर परवाह नहीं होती जैसे मैंने कहा ना कि सब संसार एक है ऐसा मानो तो क्या होना चाहिए कि जैसे संसार में कुछ भी होता है हम उपराम रहते हैं ऐसे अपने शरीर से उपराम रहना चाहिए और जिस तरह से हम शरीर के हित की चेष्टा हरदम करते हैं सो की ऐसे मात्र प्राणियों के हित की चेष्टा करनी चाहिए तब सब जगह परमात्मा है ये बात ठीक बैठती है नहीं तो एकता कैसे हुई एकता करने का तात्पर्य कि सब संसार में भी जो शिव सामने आ जाए संसार में तो बहुत लंबा पता नहीं है हमारे सामने ज्ञान में कोई आ जाए और वो दुखी हो तो उसको दुख दूरने की चेष्टा करनी चाहिए जैसे अपने को दुख है दूर करने की चेष्टा करें जैसे और जो अपना शरीर है उसमें कैसा होना चाहिए जैसे दूसरे को दुख हो तो अपनी बेपरवाही होती है ऐसे अपने शरीर से बेपरवाही होनी चाहिए ऐसे होने से एकता हो जाती है क्षमता आ जाती है तो ये बात है तो वो जो लापरवाही हो उसके मिटा वो नहीं हो जाए सर्वभूति हित रहता ये करना चाहिए और कई कई इसमें ऐसा अर्थ करते हैं कि सर्वभूत हित रहता क्या है सर्वभूत हित आत्मा उसमें रत रहने वाला कि ऐसा अर्थ करते मैं सर्वभूत हित रहता परंतु वास्तव में सबके हित की बात करना है तो हित भावना चाहिए, अपने बेपरवाह अपनी चाहिए शरीर की और सबकी हित भावना चाहिए, ये ज्ञान योग आवश्यक है। सर्वभूतान भूतान कर्म योग भी सब लोग कहते हैं ज्ञान विज्ञान सब कैसे योग युक्त हो विशुद्धात्मा विशुद्धात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा मन संपूर्ण प्राणियों में आत्मा है वही आत्मा सब जगह है। ये भाव कर्मयोगी भी चाहिए, कर्मयोगी में कर्म की प्रधानता रहती है, आत्म तत्व चिंतन की मुख्यता नहीं रहती है, दूसरों के हित की बात रहती है। तो हित के रहते हुए भी ये भाव रहना चाहिए संपूर्ण भूत आत्मा ही भूत आत्मभूत हो गया जिसका, मन सब में अपने आप की स्थिति हो गई है सर्वभूतस्थ आत्मा सर्वभूतान ज्ञान योग की तरह। तो कर्मयोग में ज्ञान योग में दोनों में मेल चलता है, इन दोनों की एक ही वृत्ति होती है, ये समकक्ष है एक तो समान योग, तो इनमें दोनों में मिली जुली वृत्ति बरोबर रहती है। जिस वास्ते सर्वभूता तो भूता तो कुर्बन नवीन लिपे थे, ये ज्ञान का भाव आ गया, ज्ञान का भाव आ गया, ये तो ज्ञान का भाव ज्ञान का और कर्म योग का दोनों का मिलता हुआ रहता है। इस बात एक समय और बिंद थे कलम एक होता है सांगी प्राप्त स्थान हम तद योग वो स्थान मिलता है। एक बड़े ज्ञान के पक्ष रहने वाले भी विद्वान इन दो श्लोकों में कहते हैं कि ये बात तो बड़ी ठीक हुई है। ज्ञान पे पक्ष रखने वाले कर्मयोग की उपेक्षा करते हैं, कर्मयोग तो मल दोष दूर करता है और भक्ति योग है वो आक्षेप विक्षेप दूर करता है और आवरण दूर तो ज्ञान करता है, ऐसे पर ये बात नहीं है। वास्तव में एक बात याद आ गई, मल विक्षेप आवरण ये ऊंचे ग्रंथ हम कहीं देखने आया नहीं। ये जो मल विक्षेप आवरण है जैसे मिट्टी भूरी हुई है पवन लगता है आवरण है उसमें सूर्य दिखता नहीं ऐसा अंतकरण है, ऐसे जो बात आ गई विभीषण मैंने पढ़ा है, परंतु वास ग्रंथों में कोई पुराने ग्रंथों में कहीं ये देखने आया नहीं मल विक्षेप आवरण का, इस तरह का विभीषण आया नहीं है। वेदांत में आता है, वेदांत के आधुनिक ग्रंथों में प्राचीन ग्रंथों में देखा नहीं है हमने, कहीं होगा तो हमारे देखने में नहीं आया। मतलब ये प्रक्रिया एक तरह से विद्युतता की प्रक्रिया है, अंतकरण की अशुद्धि क्या है तो अशुद्धि क्या है, अशुद्धि यह है अंतकरण की अशुद्धि जो इधर मन नहीं लगता है ना ये अशुद्धि है, इधर स्थिति नहीं रहता ये अशुद्धि है। अच्छा सत्संग करते हैं उनका अंतर्गत अशुद्ध नहीं होता है, वे इस संदेश अशुद्धि। दूसरी बात एक आगे प्रश्न से कहता हूँ, अंतकरण की अशुद्धि परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है, ये बिल्कुल जचती नहीं हमारे तो बैठती नहीं, ये तब हो कि कर्ण के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती हो, अंतकरण के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो तो कहते हैं अंतकरण अशुद्ध है। कर्ण कहाँ लगेगा परमात्मा में, ये जितने जो कारक है कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान अधिगम कारक, ये क्रिया जनकत्व कारकत्व कारक बना तो क्रिया जनक है, अरे क्रिया और पदार्थों से अतीत तत्व है उसमें क्रिया लगती ही नहीं, कर्तृत्व तो नहीं होता उसमें, तो कर्ण कैसे लग जाएगा। स्वतंत्र कर्ता सब में कारकों में कर्ता सबसे स्वतंत्र है, तो कर्ता भी उसे करते तो अभिमान भी वह नहीं रहता तो कर्ण कैसे रहेगा। अरे कर्ण के अंतकरण प्राप्ति नहीं होती ये बात मेरे तो बैठती नहीं, बरसों से बैठती नहीं है, आप लोग बताओ तो समझ में आ जात बताओ, क्या परमात्मा की प्राप्ति कर्ण के द्वारा होती है क्या, कर्ण द्वारा कैसे होगी। कार्य तो प्रकृति का कार्य है, बहुत दूर है कारक, सब दूर है परमात्मा तत्व से बहुत दूर है, उसको कारक नहीं लगते। कार्य को तो खास क्रिया जनकत्व कारकत्व क्रिया होती है, क्रिया होती है पदार्थों में, प्राकृत पदार्थों में क्रिया होती है, अभी पदार्थ प्रकृति में आ गए, प्रकृति में खुद में क्रिया एक है पर आगे गति क्रिया है ही नहीं, तो अंतर्गत शुद्धि अशुद्धि क्या करेगी इसमें, जयपुर में मैंने बड़े जोर से कहा, आपने कहा कल आपके प्रश्न आवेंगे, जयपुर में पढ़े लिखे आदमी है काफी, तो कल आवेंगे, आया नहीं। आपने कहा आप ना कहा, मैंने वो करने की बिल्कुल करने फालतू चीज है, कर्ण लगाया कि अंतःकरण की अशुद्धि है, इस बात परमात्मा को प्राप्ति नहीं होती, ये फालतू चीज है। कर्ण की अशुद्धि शुद्धि परमात्मा की प्राप्ति में क्या हेतु होगी, हेतु हो ही हो सके नहीं, इस बात कर्ण अंतःकरण अशुद्ध है। आपने कहा कि कल इतने जोर से आपने कहा कल प्रश्न आएगा, तो एक ही प्रश्न है, कोई प्रश्न है, तो मेरे को साफ करना है ये, तो अंतःकरण जाओ यह इतनी है, तो अंतःकरण वहां क्या करेगा बेचारे, कर्ण कर्ता कर्म कर्ण कर्ण सुंदर ये है कार्य पर निष्पत्ति यदि व्यापार व्यापक क्रिया सिद्धि होती है उसमें नाम कर्ण है। रामेण बाणे न तो बाली, तो बाली कर्ण है वो, तो ऐसा कर्ण तो लगता नहीं भगवान की प्राप्ति में, तो फिर कर्ण की शुद्धि अशुद्धि क्या मतलब है, अंदर का शुद्ध नहीं है इस बात प्राप्ति नहीं हुई, ये बैठ नहीं है मैं, तो आप हो तो बताओ, आपको ये हो तो बता दो, बहुत प्रसिद्ध बात है ये कि परमात्मा प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, अंदर शुद्ध नहीं है, वही तो बात है कि शुद्धि से कैसे होती है, तो बात शुद्धि अशुद्धि तो तब हो जब उसका संबंध हो प्राप्ति में, वो संबंध हो वो शुद्ध अशुद्ध में बात होती है, तो कर्ण के द्वारा प्राप्ति होती है क्या परमात्मा की, क्रिया सिद्धि में है तो क्रिया सिद्धि, पदार्थ भी नहीं है क्रिया सिद्धि में, तो परमात्मा प्राप्ति में कहां लागू होगा, यही बताइए जित सर्गो ये साम साम्य स्थितम, मन है मन जब सम होगा तभी वो निर्दोष होकर के ब्रह्म को प्राप्त करेगा, ठीक है, और ऐसे बुद्धि तो समता है, समता है उसमें क्या अशुद्धि का कारण है, क्या क्षमता नहीं होती, मन जो विषम हो रहा है वो सम में स्थित हो गया, सम में स्थित हो गया तो ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, ये पूछ रहे हैं सर। देखो सम हुआ ये परीक्षा बताई है, यही तेज सर्गो ये सामे स्थित माना, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए उसका लक्षण क्या है, जिसका मन समता में स्थित हो गया, ये परमात्मा की प्राप्ति का लक्षण है। क्षमता माने मानो जिसमें राग द्वेष नहीं, हर्क शोक नहीं, न राग है न द्वेष है न हर्क है न शोक है, न ठीक है न बेठीक है, न अनुकूलता है न प्रतिकूलता है, ये दो जिसमें नहीं है, समान है हर समय में। तो ये बताई थी शेठ जी ने बड़ा विवेचन किया था, वहां बड़ नीचे बैठे कहा कि देखो यहाँ इधर भी पहाड़ है बड़ा उधर भी पहाड़ है, तो सूर्य उदय होता है, तो सूर्य उदय होने से अगर इस सामने पहाड़ है इसकी चोटी पर घाम आ जाएगा, वो घाम आ जाएगा तब पता लगेगा कि सूर्य उदय हो गया, यद्यपि यहाँ से पहाड़ है तो सूर्य दिखता नहीं है, तो न दिखने पर भी हम निस्संदेह कह सकते हैं कि सूर्य उदय हो गया, क्योंकि वो घाम आ गया है उस पर पहाड़ पर, तो अगर उदय नहीं हो तो हम कहूँ कैसे आता, तो इस तरह से जिसके मन में समता आ गई तो समझो इसको परमात्मा प्राप्ति हो गई है, यही तेज स्थित सर्गो ये शाम साम्य स्थित मन, ये शाम मन साम्य स्थित कई यही सर्ग जीता, उन्होंने संसार को जीत लिया कि मन में समता आ गई, तो मन में समता आवेगी तत्व ज्ञान होने से समता स्वतः इंद्रिया में मन में तत्व ज्ञान का प्रभाव शरीर पर पड़ेगा, शरीर में जनता पर पड़ेगा, रेती पर पड़ेगा, भीतर पर पड़ेगा, वृक्ष पर पड़ेगा, मनुष्य पर पड़ेगा उसका प्रभाव, तो वो प्रभाव बताया ये सब मन साम्य से कम, जिनका मन समाव साम्यावस्था से तो हो गया है उन लोगों को समझो परमात्मा की प्राप्ति हो गई, क्यों कि निर्दोष अग्नि सम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, तो मन के ऊपर समता असर पाएगा, तो उस भाव बताई गई है, ये नहीं सम अंतःकरण सम होगा तो प्राप्ति होगी, वो काम की चीज है, अंतःकरण शुद्ध करना मैं फालतू चीज नहीं मानता हूँ, परंतु अंतःकरण की शुद्धि है वो परमात्मा प्राप्ति करता है, अंतःकरण शुद्धि नहीं होती तो परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, ये कहाँ लगा दिया, ये शंका है इस बाबू, तो अंतर्गण शुद्धि की आवश्यकता मैं नहीं मानता हूँ, ये बात नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति में हेतु अंतर्गण की शुद्धि है, ये कहाँ लगा? अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो परमात्मा की प्राप्ति की तरफ चलेगा ही कैसे? ठीक बात है, ठीक है, तो चलेगा नहीं तो आरंभ हो सभी। परमात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? अंतःकरण शुद्ध है, ये प्रश्न कैसे होगा? परमात्मा की प्राप्ति में बाधा क्या है? अंतःकरण की अशुद्धि, बात तो ये है ना। तो अंतःकरण की अशुद्धि परमात्मा प्राप्ति बाधा कैसे होगी, ये बताओ। बुद्धि अंतकम से एक ही है, बुद्धि शुद्ध करे, बुद्धि को शुद्ध करने के लिए कोई अंतकम भी ना करे। देखो अंतकम शुद्ध कब होता है? अंतकरण शुद्धि अशुद्धि कारण है ही नहीं। अंतकरण की शुद्धि अशुद्धि परमात्मा की प्राप्ति में कारण नहीं है। वास्तव में परम क्या है, ये प्रक्रिया की बात दूसरी है। वास्तव में आपका उद्देश्य क्या है? आप वास्तव में इस उम्र में क्या चाहते हैं? आपका ध्येय क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? आप किस तरफ जाना चाहते हैं? जैसे हम यहाँ बद्रीनारायण जाना चाहते हैं, तो हमारा ध्येय वाला बद्रीनारायण है, ऐसे मनुष्य का ध्येय क्या है? वो ध्येय होना चाहिए। दूसरी दृष्टि में कहूँ, अंतर्गत की बात कहूँ तो मैं दूसरी दृष्टि कहूँ। पहले तो ये प्रश्न है मेरा, कई लोग लक्ष्य जो बनता है वो आदमी का लक्ष्य एक होता है, वो लक्ष्य बन जाता है। जैसे पतिव्रता स्त्री है, तो पतिव्रता स्त्री का अंतःकरण शुद्ध होगा तब पतिव्रता होगी, नहीं तो शुद्ध नहीं होगी, पतिव्रता नहीं होगी। ये तो ही कारण है, जिसका धर्म है, जिसका व्रत है, नियम एक है, वो नियम पक्का है, नियम पर पक्की है, तो वो नियम हो गया। नियम पर का अशुद्ध अंतःकरण नहीं हो सकता है, शुद्ध अंतःकरण हो सकता है। अपने बात पर पक्का शुद्ध अंतर्गण वाली हो सकता है, अशुद्ध अंतर्गण हो सकता है। बड़े बड़े सूर वीर हुए, जब ये करेंगे चाहे कुछ हो जाए, आप अगर सोचो इस बात पर। अंतर्गण की शुद्ध शुद्ध क्या है, ध्येय क्या है, आपका लक्ष्य क्या है? भगवान कहते अपनी चेत सुदुराचारो बलते मन निभाग, तो अन्य निभाग दुराचारी भी हो सकता है, नहीं तो कैसे कहा भगवान ने? अरे भगवान ने केवल भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में, अब चेतसी पापे भ्या सर्वे भ्या पाप कृत तम सर्व ज्ञान प्रवेश नहीं, सब ज्ञान प्रवेश हो जाएगा। अपि चेतसी पापे भ्या सर्वे भ्या पापे भ्य वो सुनाया गया, फिर भी सर्वे भ्य का अरे पाप कृत तम बताया, पाप कृत तर पाप कृत तम संगो पांग पापी, ज्ञान उपयोग कर जाएगा सबको ही, ज्ञान कैसे होगा? मनुष्य पापी है, कारण नहीं है, करता है, करता ऐसा हो तो विज्ञान मिल जाएगा, करता को भी ज्ञान हो जाएगा। कितनी विशेष बात बताइए, कर्ण कहाँ रहा बेचारा? अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्व ज्ञान प्रवे नैव, ज्ञान रूपी नौका से संपूर्ण पाप उतर जाएगा, तो ज्ञान मिल सकता है। पापी से पापी भी मिल सकता है, तत्व ज्ञान हो सकता है, नहीं तो बात कैसे कही? आप इसे सुदुराचारो भजते मामा दुराचारी दुरा से भजन कर सकता है, संभव है नहीं? परमात्मा की प्राप्ति की तरफ चलने में खास कर्ता का उद्देश्य होना चाहिए, कर्ता का, वो शुद्ध हो अशुद्ध हो कैसे ही हो उसका उद्देश्य बन जाए, हो जाएगा, सब हो जाएगा। लक्ष्य उसमें अंतर्गत कुछ का अनुभव नहीं करता, खुद का विचार हो जाएगा, अंतर्गत सब शुद्ध हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, नहीं तो कैसे होगा बताओ? अब ज्ञान का आधार कैसे होता है कि वैसे पहले क्या होता है कि मुझे विवेक है, बैराग है, समाज से मुझे मुक्त होता, साधन चतुष्टय संपन्न होता है, तब वो आगे होता है। आगे फिर वो सन्यासी सन्यासी श्रवण को संन्यास लेकर श्रवण करे, संन्यास कब होता है? तो ऐसी प्रक्रिया बताई महाराज, कहते हैं ब्राह्मण हो अगर ब्राह्मण भी सन्यासी हो तो सन्यासी श्रवण कुरियात, संन्यास करके फिर श्रवण करो, तो संन्यास श्रवण करो तो पहले तो ब्राह्मण होना चाहिए, फिर वो सन्यासी होना चाहिए, और फिर उसमें ये एक बैराग समाज साधन तत्व संपन्न होना चाहिए, तब श्रवण का अधिकारी होगा, फिर मनन होगा, फिर निध्यासन होगा, फिर ध्यान होगा, फिर तत्व पदार्थ संशोधन होगा, तब तत्व की प्राप्ति होगी। यह प्रक्रिया है अद्वैत सिद्धांत की। अब आप बैठे ठीक तरह से, मेरा तात्पर्य खंडन करने में नहीं है, मैं तो सब वृत्तियों का सब पद्धतियों का आदर करता हूँ, किसी पद्धति से चलो परमात्मा प्राप्ति होना चाहिए, तस्मात के ना भी उपाय है नमस्ते कृष्ण निवेद किसी उपाय से, परंतु ये बात बैठेगी कैसे है, जो परमात्मा प्राप्ति के लिए शरीर पैदा हुआ है तो ब्राह्मण को हो जाएगा तो जी को होगा नहीं, और उसने कहा नहीं पहले शूद्र होगा, शूद्र होकर फिर किस जन्म में वैश्य होगा, वैश्य होते जन्म में क्षत्रिय होगा, क्षत्रिय बाद फिर ब्राह्मण जन्म होगा, ब्राह्मण जन्म होकर के फिर ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास लेगा, फिर श्रवण का अधिकार होगा, तब तत्व ज्ञान होगा। ये कैसे बैठेगी बात, और वो शूद्रों को भी हुआ है, अंतजों को भी हुआ है, तत्वबोध हुआ है, बात आती है तो कैसे बैठेगी बताओ, आप बताओ। ख्याल करने की बात है कि शरीर क्या काम आवेगा परमात्मा की प्राप्ति में, मैं तो अंतकरण कहता हूं, अंतकरण नहीं बहिकरण, और बाहर शरीर स्थूल से स्थूल शरीर वो होना चाहिए ब्राह्मण का, ये आपकी दृष्टि है क्या, शरीर के साथ में तत्व ज्ञान का क्या संबंध है, आप बताओ। तत्व ज्ञान का शरीर का संबंध होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता, संबंध नहीं है, कितना दूर है शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर, फिर उसकी समाधि, कितना दूर है स्थूल शरीर, तो स्थूल शरीर ब्राह्मण का होना चाहिए। मैं निंदा नहीं करूं, मैं तो आदर करता हूं, परंतु ये प्रक्रिया बैठेगी कैसे, फिर तत्व ज्ञान किसको होगा, जितना संसार में चार वर्ण है, चार वर्ण समझो बहुत ज्यादा, चार वर्ण के सिवाय दूसरी संसार बहुत है, तो वे तो सब गए फालतू, अब चार वर्णों में एक हुआ ब्राह्मण, अब ब्राह्मण का भी वर्ण हुआ सन्यासी, तो चार चौक सोलह हिस्सा हुआ, सन्यासी सोलहवा हिस्सा, मनुष्य में सोलवा हिस्सा, आप बताओ वैसा वर्ण बताओ भाई, ऐसा उसे ठीक बताओ कि मनुष्य हुए, मनुष्य में चार वर्ण हुआ, चार वर्णों में एक एक वर्ण के चार चार आश्रम होते हैं, तो संन्यास आश्रम की तरह सोलवा हिस्सा हुआ, हुआ कि नहीं, कोई हिसाब खराब हो तो बता दो, ऐसा में भूल हो तो बता दो, सोलवा हिस्सा, और वो संन्यास लेगा, फिर सोलवा हिस्सा संन्यासी लिया, अब संन्यास के बाद में श्रवण करेगा, फिर मनन करेगा, फिर निध्यासन करेगा, फिर तत्व पदार्थ संशोधन करेगा, तब तत्व ज्ञान होगा। ये बैठती नहीं है बात, जचती नहीं, और मनुष्य ही मात्र परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी, अब इसे शुद्राचारो भजते मावनी भाग, अब इसे ऋषि पापी भी सर्व पाप करते, और ये भी शु पापी होने, स्त्रियों वेशस्ता शूद्रस्ते भी अंत परांगति, इस श्लोक का अर्थ भी और तरह करते हैं, ये पिशु पाप योनि है, तो पाप योनि कौन है, कृषि वेश्या शुद्धा, ये पाप योनि, पाप योनि विशेषण लगाते हैं इनका, टीका में ये पिशु पाप योनि है के स्त्री वेशस्था शुद्धा, ये पाप योनि है, वेश्य पाप योनि, ये पाप योनि कैसे होते, पाप योनि है, इसमें बड़ी भारी हानि होती है, पाप योनि एक तो छूट जाएगा, जो पाप योनि है उनको किससे लोगे, ये विशेष मान लोगे, तो ऐसी यहां तक चर्चा हुई है कि शेठ जी वेश थे ना, इस वास्ते पाप योनि को स्वतंत्र बढ़ा दिया, अपने पाप योनि नहीं हो जाए इस वास्ते, हमारे सामने भी कहा है, सिंथल में एक बार आए थे, उन्होंने यही बात कही कि स्त्रिया वेश्य और शूद्र पाप योनि के विशेष्य हैं, पाप योनि विशेषण है, तो मैंने वाचालता से कह दिया कि स्त्रिया तो फिर ब्राह्मणों की भी होती है, फिर वो भी पाप योनि हुई, उनसे जन्म लेने वाले ब्राह्मण भी पाप योनि हुए, हाँ तो होए तो है, उसमें क्या बात है, स्त्रिया तो पाप योनि है, ब्राह्मण तो अपने आगे जाके संस्कार से संस्कृत हो जाता है, लेकिन स्त्रियां पाप योनी है तो है, हम भी ब्राह्मण हो गए तो इसका अर्थ थोड़ी हम भी पक्ष नहीं लेंगे, जो बात है जो बात कहेंगे। अरे वैश्य है द्विजाति है। सेठ जी और भाई जी दोनों ही, सेठ जी और भाई जी दोनों ही वो वैश्य थे, इसलिए पाप योनी से छिपने के लिए उन्होंने इसको अलग कर दिया। मैंने भी सुनी, आपने भी सुनी, अपने दृष्टि चालू, अपने कोई आग्रह नहीं, किसी तरफ कोई आग्रह नहीं है। मैंने ये संत कैसे बैठे बात, अरे पापियों ने पुण्य को नुकसा हिरण्य चर्म यमुना, हाँ किरात गुणांध पुलिंद पुल कृषा आप कंकाशकार पापा यदुपाश्रया श्रेया शुद्ध हिंद जाते हैं। शरीर कैसे काम आवेगा, शरीर का संबंध रहेगा तो ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी क्या? ये देहादेश है, मैं ब्राह्मण हूँ, उसको प्राप्ति हो जाएगी? तत्व विचार करो, मैं ब्राह्मण हूँ, उसको तत्व ज्ञान हो जाएगा क्या? बद हो जाएगी। मैं ब्रह्म हूँ इसमें ही नहीं हो रही है महाराज जी। ब्रह्म बंधु कैसे मिलेगा? तो ये बात है अलग, ऐसे माने तो अपने बात नहीं, पर बैठते नहीं बात, ऐसे ही अंतःकरण शुद्धि के बिना परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी? आप कहते हैं सो है परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी? अरे प्राप्ति में लगेगा ही नहीं, ये वजह से बताया कि भोगी से ये प्रसन्नता नाम त्रियापति समाधि न भी दिए थे, तो भोग और इसमें आशक्त है, तो आशक्त हुए पुरुष हुए। ब्राह्मण की क्षत्रिय के लंदन क्या हुआ? क्या शरीर को प्राप्ति होती है क्या परमात्मा की? तत्व तो ज्ञान शरीर को होता है क्या? हमको भगवत प्राप्ति करनी है, ये उद्देश्य होते हैं, अंतर्गम शुद्ध हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध हो जाए, कैसे होगा? तो भाई मेरे प्रवृत्ति कर दी, ये बात कैसे होगी? अनेक इतिहास आता है, ये बात इसमें मूल कहा है, जो मुस्कंद हुआ है मुस्कंद, उसी कथा आती है। वो यवन काल यवन था, वो भगवान के पीछे भागा, क्या भगवान अगर ही भागे तो मुस्कंद सोता था, उस पर तरण डाल दिया, तो वो कहते ठोकर लगाई उठ गई, पर सोया है, लगाई हुआ देखिए भस्म हो गया। तो मुस्कंद ने ली थी कि मेरे को नींद लेनी है देवताओं से, तो मेरे को कहते बताओ नींद लेनी है, जगा दे तो भस्म हो जाए, तो कालीवन भस्म हो गया, भगवान जी के बाद वो गयो तो उसको फिर भगवान दर्शन दिया और कहा था अभी नहीं, तुम ब्राह्मण हो गए तब तुम्हारी प्राप्ति होगी, ऐसा कहा है, तो ब्राह्मण को प्राप्ति होती नहीं होती, ये प्रमाण है उसमें। फिर वो ही नरसिंह भगत मुस्कंद ब्राह्मण हुआ। तो तुम अभी तुमने बहुत जीव मारे है, क्षत्रिय हो तुम, तो ईश्वर परमाण की प्राप्ति नहीं हुआ। ये एक इतिहास ये प्रमाण देते हैं। बहुत मतभेद बहुत महाराज तरह तरह का है। अपने गीता में तो ते भी याद परांगति में पूछा जाए कि ये भी शिव पाप योन है, तो ये भी शिव पाप योन है शब्द अलग हो गया, स्त्री वेश तथा वो तथा अलग हो गया, ये भी शिव पाप योन है, ये पद अलग बड़ा बड़ा है, अब सब विशेषण कैसे होगा? अरे दूसरा उपनिषद में आता है ये कपू विचरणा चांडाला, ये कपू विचरणा ते कपू याम योनि मापन दे रहे, ब्रह्म योनि सत्य ब्रह्म योनि शोत योनि कपू योनि शुद्ध योनि है, ये रमी आचरण, रमी आचरण में ब्राह्मणा क्षत्रिय वेश्या ये सब ये शुद्ध योनि है, और ये कपू योनि दूसरी, तो उसमें शुद्ध योनि मानी है ब्राह्मण को, फिर ब्राह्मण कैसे नहीं क्षत्रिय वेश को, अरे वेश दे लिया यही पाप योनि है वेश भी, तो इसको भी नहीं होगा, जिन्हें वो अधिकार है वेदों का अधिकार है, वो शास्त्रों में बैठती नहीं बात ये, उपनिषदों में सब नहीं मिलती नहीं है। जो जब तक मन में खूब निष्ठा, मैं जो अपने अध्ययन कर कहते वही आप माफ करना, सभी कृपा करना, माफ कर देना और निर्देश पूछ लेना, मेरे कोई हर्ज नहीं है। वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति होती है उसमें शरीर की प्रधानता होती है क्या? शरीर कहाँ तक चलता है? ये स्थूल तो बहुत दूर तक जाता नहीं है, बहुत दूर रहता है स्थूल शरीर तो। स्थूल शरीर तो परमात्मा तत्व तो की प्राप्ति से बहुत दूर है। जैसे कठोपनिषद है कि शरीर रथ है, इंद्रियां है ये घोड़ा है, और मन है वो लगन, मन प्रग्रम है वो, और बुद्धि है सारथी है, रथी है स्वयं, तो स्वयं रथी है। उसे विचार किया है कि स्वयं रथी कब पहुंचता है अजनवास में? घोड़ा है तो घोड़ा तो वहीं रह जाता है बाहर, शरीर रथ तो बाहर रह गया, रथ से गाड़ी घोड़े बांधते हैं, घोड़ों से अगर लगाम हुई, लगाम अगर बांधने वाला सारथी हुआ, सारथी पहुंचाता है अजनवास तक, फिर वो स्वयं दूसरा जाता है वहां। अब स्वयं के रथ है क्या फर्क पड़ा? रथ हो तो चलेगा, रथ कैसा होगा? कठोपनिषद में ये प्रक्रिया आई है, साफ ही सारथी जाता है। इस वास्ते रथ तो बहुत दूर रह जाता है, उसे घोड़े का ही चलते है, घोड़ों से मन अगर चलता है, मन से सारथी बुद्धि अगर चलती है, ये बुद्धि से भी पर है वो, बुद्धि भी नहीं पहुंचती वहां पर, वो बुद्धि को भोग करके बुद्धि छूट जाती है, परमात्मा प्राप्त हो जाता है। ये प्रक्रिया बताई है कठोपनिषद में तीसरे वल्ली में, तीसरे अध्याय में। सब विचार करो, सब कैसे बैठे हुई बात, इस बार शरीर का संबंध कैसे हुआ? शरीर तो रथ रहा, रथ में अगर घोड़े रहे, घोड़ों में अगर अलाम रहे, तो मन रहा, मन मन से अगर सारथी रहा, स्वयं सारथी रहा, सारथी बुद्धि हुई, बुद्धि सारथी वगैरह रथी रहा, तो रथी का सारथी का संबंध बहुत दूर तक है। मन का संबंध इतना नहीं है, घोड़ों का संबंध इतना नहीं है, रथ का संबंध तो बहुत दूर रह गया। शरीर से ही साधना होती है और शरीर से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, और ये शरीर मानो शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, ठीक है। ये फिर शरीर तो काम आता ही होगा कहीं कहीं तो। आप आजकल क्यों लगाओ, आप विचार करो जरा, शरीर कहाँ तक काम आता है? मैंने उपनिषद में बात कही, शरीर कहाँ तक काम आता है, शरीर कहाँ तक जाएगा? कहते हैं कि ये भाव कैसे छूटे कि हमारा परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर मिला है, ये इसी का साधन है, ये भाव हमारा बना हुआ है, कैसे छूटे? ये छोड़ना नहीं है, मनुष्य शरीर के लिए रामायण में आया है, खिजल पावक गगन शरीरा समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, शरीर को अधम बताया है। उत्तरकांड में सबसे उत्तम मानुष देही उत्तम बताया है, और यहाँ अधम बताया है, ही तो मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है विवेक से, जो विवेक मनुष्य शरीर में है वो और शरीर में नहीं है, विवेक सत असत का। जैसे पशुओं में घास खाते है तो वो विवेक है, ऊंट कितना ही भूखा आंख नहीं खाएगा, खाएगा आंख, छाली कितनी भूखी ढाक नहीं खाएगी, तो ये विवेक तो उनमें भी है, ये विवेक है नहीं पशुओं में, कौआ कपूर नहीं चुगेगा और ये अंगूर भी नहीं खाएगा, खाई जाए तो मुश्किल हो जाएगी। मिश्री कही अमूल मीठा समय जो खर खाए तो प्राण गम आवे, तुरंग फाये सुहारा का तो ताज तुरंग हो, और खर के जो गर्म के दे दी जाए घोड़े तो घोड़ा नष्ट हो जाए, ऐसे मिश्री अमोल कही बल गो खाए तो मर जाए, ऐसे शीर कुमार को नहीं भावे, कभी गंगा कह सुहा अकबर शीर कुमार को नहीं भावे, कुमार को शीर अच्छी मिलती। तो ये विवेक तो पशु में है, परंतु परमात्मा तत्व की प्राप्ति का विवेक है क्या? गाय में भी शुद्ध से शुद्ध हुई, ये विवेक उसमें का विवेक की महिमा है, नहीं तो शरीर की महिमा कही जाए तो या तो अधम शरीर कर वहाँ सबसे उत्तम मानव दे ही बताया तो विरोध आवेगा ना नहीं। तो उत्तम क्या है? उत्तम इसमें विवेक शक्ति है। विवेक शक्ति पापी के भी होती है और पुण्यात्म भी होती है। वरिष्ठ जज बन जाते हैं तो उनके बुद्धि शुद्ध नहीं है तो कैसे है? बुद्धि तो बहुत तीक्ष्ण है। जज बनता है बैरिस्टर बनता है क्या बुद्धि उसकी मंद है? तो बुद्धि तेज होगी तो बुद्धि तेज से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है क्या? हमारी जो साधना है उसमें शरीर का योगदान परिणाम से गोविंद गोपाल क्या कहते हैं? ये कहते हैं हमारी साधना में तो मन बुद्धि शरीर आदि का सहयोग कुछ ज्यादा दिख रहा है। अब उसमें बहुत अच्छे लगाओ, आप लगाओ भगवान में लगाओ, मन लगाओ, बुद्धि लगाओ, चित्त लगाओ, खूब लगाओ। ये हम निषेध नहीं करते, हम तो बात करते हैं विवेचन में कि परमात्मा तत्व तक कौन पहुंचता है और आपके स्वरूप तक कौन पहुंचेगा? क्या आपके भोजन पहुंचेगा, जल पहुंचेगा, कपड़ा पहुंचेगा, आपका आदर पहुंचेगा, निरादर पहुंचेगा, आपकी प्रशंसा पहुंचेगी, आपकी निंदा पहुंचेगी, आपकी अनुकूलता प्रतिकूलता कोई भी आत्म तत्व तक पहुंचती है क्या? ये सोचोगे तो कैसे पहुंचेगा वो ब्राह्मण क्षति कैसे होगा? मैंने सुनी है अंग्रेजों की बात, एक काशी की बात, एक शरणानंद जी की बात है, शरणानंद जी की। तो वहां एक अच्छा अंग्रेजी का विद्वान था, उसने कहा मेरा लड़का अमुक जगह पढ़ता है, कितना वर्ष, 5-7 वर्ष हो गया, 8-10 वर्ष वो पर लगता है। तो वह बात कही तो शरणानंद जी बोले, देखो भाई आप भले आदमी हो, इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए, इतना झूठ बोला, इतना झूठ नहीं बोला। नहीं नहीं महाराज, मेरा लड़का पढ़ता है वह, देखो समझदार आदमी को इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए, सफा मनुष्य में इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। कुछ व्यक्ति झूठ नहीं बदल पड़ता है। तो उन्होंने पूछा कि शरीर है वो कितना बदल बदलता है? तो अंग्रेजी में 7 वर्ष में एकदम बदल जाता है। हाँ, 6 वर्षों से सब कण कण बदल जाता है। तो बदलने के बाद आपके बेटा कैसे रहा बताओ? आप अपने बेटे कैसे रहते हो उसको? वो तो 7 वर्ष में बदल जाता है, आपका बेटा कैसे हुआ वो? अब जो शरीर क्षण भंगुर क्षण में बदलता है वो अधिकार ज्ञान का हो गया। 6 वर्ष में सब कण कण बदल जाता है, या फिर ब्राह्मण के प्राप्त हो जाएगी? इधर आप सोचो कहां तक बैठेगी बात। इस वास्ते इनमें तो केवल खुद की लगन हो, खुद की स्वयं की, तब होगा और कम नहीं देते। गोविंद गोपाल की जय। अब प्रश्न क्या सुन रहा था पहले? सर्वभूत रहता, तो प्राणी मात्र के हित में रत होना चाहिए। ज्ञान योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी, कोई ज्ञान हो, संपूर्ण प्राणियों के हित में रत होना चाहिए। वो ये जो चीज है सबके हित में रत होने से क्या होगा कि अपने वर्ण का, अपने आश्रम का कोई अभिमान नहीं रहेगा, सबका कल्याण हो। सर्वे भगवंत रूपिणा, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्त, वहाँ कष्ट दुख भाग भवित, ऐसे संपूर्ण का हेतु का भाव होगा, उसी ब्राह्मण पने का अभिमान नहीं रहेगा, साधु पने का अभिमान नहीं रहेगा, मैं साधु हूँ, क्योंकि तो सर्वभूत ही तेरत है, तो उसमें किसी वर्ण का आश्रम का अभिमान नहीं रहेगा। तो अभिमान नहीं रहेगा वो परमात्मा प्राप्ति का कारण होगा। जिसकी अभिमान है ब्राह्मण पण का, उसको तत्व ज्ञान हो जाएगा क्या? बड़ी भारी बाधा है। जैसे मैं समार हूँ, मैं मैत्र हूँ, जैसे मैं मैत्र हूँ बाधक है, ऐसे मैं ब्राह्मण हूँ समान बाधा है। आप बताओ क्या फर्क क्या पड़ेगा? परमात्म तत्व की प्राप्ति में मैं ब्राह्मण हूँ और ये कथा मैं मैत्र हूँ, दोनों में फर्क क्या है? हनुमांस में तो है दोनों ही, हनुमांस ऊंचे उठे गएगा। मैं मैत्र कह दो चाहे मैं ब्राह्मण कह दो, विद्यापिंद संपन्न ब्राह्मण स्वपा के से बताया, दोनों बताया है ना, गीता माया है दोनों। तो दोनों में पंडित संदेश है, तो दोनों में अभिमान है ब्राह्मण पने का वो और समाज पने का अभिमान है, बरोबर बाधक है, कोई कम ज्यादा नहीं है कि ब्राह्मण पने का अभिमान तो माफ हो जाएगा और मैत्र का अभिमान बाधक होगा, ये हो सकता है क्या? देहाभिमान नहीं सर्वे दोषा, देहाभिमान को सब दोष आते हैं, देहाभिमान जिसके है। अब देह का अभिमान नहीं हो तो ब्राह्मण क्या हुआ? और बात भी है पर सभा में कहना ठीक नहीं है, आप विचार हो जाएगा, सोचो थोड़ा गंभीरता से सोचो, शरीर की दृष्टि शरीर की स्थिति कहाँ तक रहती है, स्थूल शरीर की कहाँ तक स्थिति है, सूक्ष्म शरीर की कहाँ तक स्थिति है, कारण शरीर की कहाँ तक स्थिति है, और शरीर से अतीत की कहाँ तक स्थिति है, और अतीत तत्व है वो संसार सब गुणातीत है, सत्व रज तम गुणों से अतीत है, तो गुणों का अतीत तत्व तक स्थूल शरीर की पहुंच है क्या? इधर हरेक सोचो इस बात में, सत्व से भी अतीत है तत्व, सतोगुण में सुख संबंध ज्ञान संज्ञान है, सतोगुण भी मानता है सुख संज्ञान बनना ज्ञान संज्ञान है, सतोगुण मानता है तो गुण तो बंद है, गुणों से शरीर कैसे जाएगा गाड़ी, फिर मुक्ति कैसे होगी? तो अंतःकरण की बात ये बैठते नहीं है, आप अपने भजन में लग जाओ, ये बात करो ठीक है, भगवान की प्राप्ति के लिए चल पड़ो अपने, कैसे है जैसे वह क्या होती है, ये खास खुद की लगन होती है, खुद जो स्वयं आप हो उसकी लगन होती है। मैं कहता हूँ कि अंतःकरण है तो प्राप्ति करण को होती है कर्ता को होती है, बताओ आप बताओ आप बताओ, प्राप्ति करण को होगी कर्ता को होगी, तो करण उसमें क्या फर्क पड़ेगा, कर्ण कैसा है क्या मतलब मेरा? अरे कर्ण के द्वारा होती है, ये कह दो कर्ण के द्वारा होती हो, जैसे कलम के द्वारा लिखते हैं ऐसे कर्ण के द्वारा परमात्मा प्राप्ति होती है क्या? जड़ता के द्वारा परमात्मा प्राप्ति होती नहीं, जड़ता के त्याग से प्राप्ति होती है, नाशवान के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति नहीं होती, नाशवान के त्याग से परमात्मा प्राप्ति होती है। जब त्याग करोगे तो वहां से शरीर रहेगा, बोलो जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति होगी क्या? तो जड़ के द्वारा ही नहीं होगी तो शरीर के द्वारा कैसे हो जाएगी? नाशवान पदार्थ के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति नहीं होगी, अविनाशी की प्राप्ति होगी जड़ता के त्याग से, आप बताओ, थोड़ा सोचो विचार, तटस्थ होकर विचार करो। इस वास्ते अंतकरण का शुद्ध अशुद्ध है वो परमात्मा में लगता है, शुद्ध अंतकरण भगवान ने अपिचे सुदुराचारो अपिचेदशी पापे भी सर्वे व्यापक, इससे क्या अर्थ हुआ? परमात्मा में लग सकता है, दुख से लग सकता है, संताप से लग सकता है, विचार से लग सकता है, संघ से लगता है, भगवान की कृपा से लगता है, संत की कृपा से लगता है, कई कारण है, ऐसे कोई न कोई कारण में बैठ जाएगा लग जाएगा। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई शरीर की आवश्यकता नहीं है, मनुष्य शरीर है तो मनुष्य में क्यों है कि विवेक है, विवेक और शरीर में हो जाए तो और शरीर में, जैसे गिरिराज है, जम्बवान है, हनुमान जी महाराज है, तो उनको कैसे प्राप्त हो जाएगी? जब ब्राह्मण के सिवाय शूद्र को भी नहीं प्राप्ति होती तो गीत को प्राप्त हो जाएगी, गीत अधम खग आमिष भोगी, बोलो गरीबाई जी जस जोगी, गीत अधम खग आमिष भोगी, अब गीत ब्राह्मण होगा जो होगा, शबरी कैसे होगी? ये बात है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए किसी के लिए बना नहीं है, किसी को भी किसी वर्ण को लेकर आश्रम को लेकर शरीर में स्त्री पुरुष आदमी लेकर के कभी निराश नहीं होना चाहिए। क्या स्त्रियों की प्राप्ति नहीं होगी? शरीर कहाँ रहे, शरीर बहुत दूर रह गया, विवेक शक्ति है वह भगवान की, वो विवेक शक्ति से आदर करते हो जाएगी। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति में कभी किसी को निराश नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो पढ़ा लिखा हो बिल्कुल अपढ़ हो कुछ नहीं जानता है ऐसा अपढ़ हो और नीचे नीचा हो कैसे ही हो, केवल परमात्मा तत्व की प्राप्ति, अरे माँ के गोद में जाने में कौन सा बालक अयोग्य है? अगर बीमार है तो ज्यादा अयोग्य है, निशा तो ज्यादा योग्य है। माँ पहले उसका पालन करेगी। जो भगवान से हम पैदा हुए तो भगवान की गोद में जाने में अयोग्य कौन है? कुछ है ही नहीं। ऐसे उसी भी ये सुन वो महाराज एक बार ऋषि बहुत होकर के गए भगवान व्यास जी के पास यज्ञदान प्राप्ति, तो कहते मैं स्नान कर लू तो स्त्री तुम धन्य हो, सूर्य तुम धन्य हो, कल जुग तुम धन्य हो, तीनों धन्यवाद दिया। विष्णु पुराण में कथा आती है, परिषद में आती है, मुझे याद नहीं है ऐसी आई कथा। तो वे पूछने लगे महाराज हम तो पहले आए थे पंचायती कहा था, आपने एक और भ्रम पैदा कर दिया कि स्त्रियों को और शूद्रों को और कलयुग को धन्यवाद कैसे दिया, किसी में जल्दी कल्याण होता है, कलयुग में जल्दी कल्याण होता है, स्त्रियों का जल्दी कल्याण होता है, शूद्रों का जल्दी कल्याण होता है, क्योंकि वो ब्राह्मण पड़े का अभिमान नहीं रहा, पुरुष पड़े का अभिमान नहीं रहा। तो आप तो आपस तो आप कथा हुआ है, ब्राह्मण के जितना बोझ है उतना शूद्र के नहीं है ना, बताओ है क्या उतना? तो इतनी आप तो मिटी हुई है, वो जल्दी चलाएगा परमात्मा। ने पढ़ा लिखा हो तो बहुत आ जाएगा, साधु है तो बहुत आदमी हो गया, तो साधु को देरी लगेगी, पढ़ा लिखा तो बिना देरी लगेगी कि मैं ऊंचा हूँ तो कई दिन लटकेगा ही होगी। ये जो पढ़ा लिखा नहीं है तो इतना तो बोझा कम हो गया कि नहीं? तो भाई परमात्मा की प्राप्ति के लिए केवल लालसा, भगवान शरीर की तरफ देखते हैं कि लालसा की तरफ देखते हैं, उसे भाव की तरफ देखते हैं कि शरीर की तरफ देखते हैं? भाव जनार्दन। इस वास्ते मेरी प्रार्थना तो ये है कि कोई भी भाई भगवान की प्राप्ति से निराश न हो, कैसा ही हो, कैसा ही आचरण हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, कैसी योग्यता का हो, ये योग्यता वर्ण आश्रम व्यवहार में काम आने वाली है, व्यवहार में बहुत आवश्यक है, परमात्म तत्व के लिए ये कोई खास बात नहीं है, कभी निराश नहीं होना चाहिए। तो सर्वभूत हिते रता, ये प्राणी मात्र के हित में रत रहने से क्या होता है? अभिमान नहीं रहता है भीतर में, सबका हित करो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो। ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए नित्य वर्ण की सेवा करना भी निषेध बताया है। शूद्र जितना सरलता से नम्र हो सकता है, ब्राह्मण इतना जल्दी नम्र नहीं होता। और ब्राह्मण को बता दे विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है, विद्या और विनय दोनों है, ऐसा ब्राह्मण रहना। और सुनी चाहिए सुपार कहीं से पंडित कृष्ण ऊंचे से ऊंचा ब्राह्मण रहना, विद्या विनय संपन्न है, विद्या भी हो, विद्या दादि विनयम विनयादि पात्रता पात्रता धर्म, तो विद्या विनय संपन्न पढ़िया लिखा हो और विनय है, नम्रता है, सरलता है, ऐसा ब्राह्मण भी उत्तम ब्राह्मण। और सुन से सुपार कहीं से पंडित समदर्शन समदेव मन परमात्मा को देखते हैं सब में, ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण में नीचे नीचे चांडाल को भी स्वपाक लिखा है, चांडाल नहीं लिखा है, कुत्ते को पचाकर खाने वाला आचरण में खराब, अरे विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, ब्राह्मण में ऊंचे से ऊंचा है, चांडाल में नीचे नीचा, सुनिए स्वपाक ऐसे सुनम पचते स्वपाक, कितने बताया जिनमें व्यवहार में एकता कर सकते नहीं आप, अरे करना चाहिए भी नहीं, उसमें भी पंडित की क्षमता रहती है कि अब वो क्षमता रहती है तो क्षमता ही परमात्मा का स्वरूप है, निर्दोष समम ब्रह्म तस्मा तेजता, क्षमता रहती है तो क्षमता परमात्मा का स्वरूप है, निर्दोष समम ब्रह्म तस्मा तेजता, उसको कम जाने कौन होगा। इस बात है वास्तव में अपनी लालसा उनसे परमात्मा के फिर हो जाएगा, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी एकदम। व्यवहार में पर्ण वर्ण का आश्रम का सब आदर व्यवहार में है और बहुत आवश्यक है, जरूरी है, आज उसको तो मिटा रहे हैं, श्लोक दे रहे हैं, ये विद्यावन समझिए बहुत आवश्यक है ये, गोविंद गोविंद गोविंद। तो इस वास्ते मेरी प्रार्थना है क कि आप किसी तरह से ही परमात्मा की प्राप्ति में हतोत्साह न हुए कि भाई हम तो पढ़े लिखे नहीं कहो नी कैसे तारोगी हम जाति भरण कुल ही न कहो नी कैसे तारोगी तो कुल ही नहीं है बहुत आप तो मिट गई ना बड़ से ऊंचे नहीं है युगते से ऊंचे नहीं है तो इतना आफत तो मिट गई वो अभिमान था वो तो अभिमान नहीं रोजा इतना काम तो सुते हो गया तो जल्दी होगी प्राप्ति इस वास्ते वेद व्यास ने कहा कि स्त्रियों को धन्य है शूद्रों को धन्य है कलयुग को धन्य है तो इसमें मुक्ति जल्दी होती है कल्याण जल्दी होता है अभिमान नहीं होता नारायण नारायण नारायण ये है और कोई बात पूछ लेना पर बात ये है परमात्मा प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए और विशेष ध्यान देना है जितना ही संसार से अयोग्य होता है उतना ही परमात्मा के योग्य होता है संसार में ज्यादा योग्य होता है वो परमात्मा देरी लगेगी उसको कि संसार में आदर सत्कार होगा तो फंसेगा कि नहीं तो देरी लगेगी तो सीधा सरल और भगवान में लग जाए सीधी बात है मैं जानता नहीं हे नाथ हे प्रभु मैं कुछ नहीं जानता हूँ तो भगवान के जानने की जरूरत नहीं फिर जानने की आवश्यकता नहीं ज्यादा जानकार हो जल्दी विद्वान हो जल्दी प्राप्ति नहीं होती रोगी अति दरिद्र को हुए ना तो ज्ञान अत्यंत रोगी को नहीं होती अत्यंत दरिद्र को नहीं होती अत्यंत पंडित श्रीमान अत्यंत को नहीं होती वो क्या थे विद्वान महाराज महाराष्ट्र में आया विद्वान मोरोपंत बहुत विद्वान थे तो मेरे मन में बड़ा अभिमान था बहुत पंडित नामी पंडित थे तो भी बैठे थे प्रेत वृक्ष पर ये अपना आएगा ये गए क्या हुई बात वो आपस में बातें कर रहे थे कि तीसरी डाल पर कौन बैठेगा तो दोनों एक दूसरा बोला ये नीचे जा रहे हैं ना ये जाए हैं ना मेरे पंत ये अपने आएगा यहाँ नाम ही मेरे पंत है ये महाराष्ट्र प्रसिद्ध कथा है प्रेत ब्रह्म राक्षस होगा अपने ही आएगा तो कौन आएगा भगवान के तो यहाँ सीधी सीधी बात है सज्जनों ऐसे दयालु कृपा है कृपालु है जो कोई जाए उसके लिए सबके लिए त्यार या आहू तो निज गृह होगी भक्ति आहू तो निज गृह भगवान आ जाए भक्ति हो उसी बीच हृदय में भक्त्या तुष्ट नचगुणी भक्ति प्रियो माधवा भक्ति भक्त्या तुष्ट के मतलब नचगुणी भक्ति प्रियो माधवा भगवान को तो भक्ति प्यारी लगता है प्रेम प्यारा लगता है भगवान जैसे अपनापन को प्यारा लगता है विदुरानी छिलका दे भगवान खा रहे बताओ छिलका दे रही है मस्त और खा रहे भगवान विदुर जी आए और समझाया फिर धोया शीर गिर देते है भगवान कहते वो स्वाद नहीं है छिलका हुआ है तो भगवान को क्या प्यारा है वर्णाश्रम प्यारा है भगवान में प्रेम जा रहा है एक प्रेम भीतर का आदमी क्योंकि वो खुद का है खुद खुद है वो भगवान का अंश है उसको है ऊपर की चोड़े आए तो जो स्वयं है वो भगवान का अंश है मैं ही वंश हूँ जीव लोग के जीव मेरा सनातन अनादिकाल से मेरा ही अंश है किसी वर्ण में हो किसी आश्रम में हो जैसे मुसलमान हो ईसाई हो बौद्ध हो जैन हो कोई हो किसी आश्रम में भीतर तो सबके सब परमात्मा का अंश है सांप है बिच्छू है देवता है राक्षस है भूत है प्रेत पिशाच है पर आत्मा तो परमात्मा का अंश है साक्षात स्वयं और उसी को प्राप्ति होती है वो सबका परमात्मा का एक है तो जितनी जितनी संसार की योग्यता अधिक होगी उतनी उतनी बाधा लगेगी जितनी ये योग्यता कम होगी उतनी बाधा कम लगेगी सच्चे हृदय से ब्राह्मण हो चाहे चांडाल हो सच्चे राचे राम सच्चे हृदय सज्जनों इस वास्ते कोई भी निराश न हो कि मैं विद्वान नहीं हूँ, मैं उनसे कुल का नहीं हूँ, उनसे आश्रम का नहीं हूँ, उनसे योग्यता मेरे में नहीं है, ये कोई काम नहीं आती। ये सब संसार में काम आती है, संसार में ये बिल्कुल काम आती है। संसार में इनको मिटाना बड़ा भारी अन्याय है। ब्राह्मण क्षत्रिय वेश मर्यादा है, ये बहुत अच्छी है, तो ये क्या कलयुग आएगा तो वर्ण धर्म नहीं आश्रम शादी शुद्ध सब नरदारी, ये कलयुग की महिमा है जो आज ब्राह्मण का तिरस्कार कर रहे हैं। ये मर्यादा ठीक तरह है, तो मर्यादा कलयुग में मर्यादा है, सतयुग में है, ये मर्यादा है, तो मर्यादा रखनी चाहिए। तो मर्यादा का भंग कर रहे हैं और अधिकारी कौन होगा। इस वास्ते भाई मेरी प्रार्थना है कि आप कोई भी कैसे नीचे कुल में है, नीचे आचरणों में है, आप पढ़े लिखे नहीं है, कितने ही अयोग्य है, परमात्मा प्राप्ति में अयोग्य नहीं है। संसार का पद पाने में योग्यता अयोग्यता काम करेगी, परमात्मा क्या काम करेगी। परमात्मा सभी एक नाते, माँ के बालक है, माँ की गोदी सब बालकों के लिए तैयार। जिसमें कमजोर ज्यादा होगा तो माँ की दया ज्यादा होगी, विशेष होगी। विश्वास दे अपने कभी घबराना नहीं चाहिए। नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2055 18 मई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।